राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 2 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 7 बजे राम नवदम परम ब्रह्म धरा सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारि जाय तोत्र ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषित वरान नवदीर दाभाग पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात वरम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सूर्यमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान को नमस्कार करके सब भाई बहनों को सामने कृपा करके परमात्मा को याद करें ये कहना है। अपने संपूर्ण सृष्टि के मालिक परमात्मा है जिनसे हम सब पैदा हुए, संसार मात्र जिनसे पैदा हुआ उस परमात्मा को याद करें। परमात्मा के याद करने से सब काम सिद्ध होते हैं। हरे स्मृति सर्व विभद देवाउषणम परमात्मा की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से ये कहना है कि भगवान को याद करें। प्रभु को याद करना खास काम है। मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। हमने संतों के पुस्तकों में देखा है कि मनुष्य को हो चाहे परमात्मा की प्राप्ति का साधक हो एक ही बात है। मनुष्य मात्र छोटा बड़ा कोई क्यों न हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो, ऐसे परमात्मा को याद करना ये सबसे पहली बात है। चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान को स्मरण करें, परमात्मा का चिंतन करें, उसको याद करें। परमात्मा को स्मरण करने की खास बात है, इस वास्ते सबसे ये कहना है। दूसरी बात, गृहस्थाश्रम में आप लोग हैं तो आप लोगों के लिए खास बात यह है कोई अतिथि आ जाए घर पर उसको भोजन कराना। अपने देश की ये विलक्षण रीति है। हमारे वहां हम लोग ठहरे हुए थे पीनासर में, अंग्रेज आए तो उन्होंने आश्चर्य किया, सब भोजन करो आ जाओ भोजन करो, भाषा खुला हुआ उस भाषा में पैसा मर्जी हो तो पैसा दे दो नहीं तो यूं करो 4-5 रुपए 6 रुपए इतना दे दो। और सभी देवों ये आज नहीं जिस मर्जी दे जो खाए हो तो आश्चर्य के अंग्रेजों ने ऐसी बात हमारे देश में नहीं है, अपने विदेशों में ऐसी बात नहीं अंग्रेज को भोजन कराना, यहाँ तुम भोजन करो। तो ये अतिथि सत्कार करना गृहस्थों का खास धर्म है। अतिथि यस्य भग्नाश गृहात् प्रतिबिंधते सतस्मै दुष्कृतम् दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। अतिथि कोई आता है जिसका कोई नियम नहीं कि अमुक दिन आवे अमुक समय आवे कभी आ जाए तो उसको भोजन कराना अन्न देना। बनाए अन्न के महिमा है, कच्चे अन्न की इतनी महिमा नहीं है, रुपये पैसे की इतनी महिमा नहीं है, भोजन की महिमा है, भोजन कराना। ये अपने देश की विलक्षण बात विदेशियों ने आश्रय किया, बाजरे की रोटी लेकर खाने लगे तो उनको बड़ा विचित्र लगा, ये तो बड़ी अच्छी है, अच्छी चीज है, एक नई चीज बनने लगी बाजरे की रोटी, तो ऐसे प्रसन्न हो गए। तो इस चीज को देख करके विदेशी राजी होते हैं और अपने देश की चीज है। घर पर कोई भी आ जाए तो रोटी दे दो, एक दे दो, आधी दे दो, एक फुल्का दे दो, वो अपना धर्म का पालन हो गया। और जब बिना दिए चला जाए तो पाप तो दे जाता है, पुण्य ले जाता है। और एक रोटी दे दो, इतने में काम ठीक हो जाता है। जो साधु संत है वे कुछ पैसा अपने पास रखते नहीं, तो उसमें एक समझने की बात है कि भोजन नहीं देने से पाप लगता है। पाप क्यों लगता है कि संतों ने अपना संग्रह किया नहीं। वो अपना संग्रह करते थे 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपये इकट्ठे कर सकता था, उसने किया नहीं, को दिए गई तो पैसा आप भी रहा और कहाँ रहा। तो कम से कम आवेदन रोटी दे दिया, नहीं तो कर्जा रहता है उनका, दोष लगता है। इस बार से अतिथि सत्कार कर देना। दूसरी बात, आपस में प्रेम रखना, खटपट नहीं करना। आपस में कोई खटपट हो जाए तो रात्रि में भगवान के नाम का कीर्तन करते, सबके घर में भगवान का कीर्तन हो, थोड़ी देर भगवान का भजन हो, फिर आपस में बड़ों के चरणों में नमस्कार करने, फिर रात्रि में सोना। ये रोजाना अपने घर में होना चाहिए। खटपट हो जाए तो एक एक से नमस्कार करा करके दूर कर देना है। और मतभेद ज्यादा हो जाए तो भाई भाई अलग हो जाओ, बड़े प्रेम से साथ में रहना, तो प्रेम से अलग होना, तो प्रेम के लिए कि आपस में मतभेद होता है, खटपट हो जाती है, इस वास्ते अलग अलग हो जाओ। तो प्रेम करने के लिए, स्नेह के लिए, ऐसे गांव भर में अपना स्नेह होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, प्रेम से सबके सब काम करे। एक बात और है कि अपने को 50 वर्ष हो गए स्वराज्य होते हुए, अभी से तारीख हो गई मुर्गी मोलिता है, तिथि बार नक्षत्र कर्ण आदि 5 पंचांग कहलाता है। पंचांग तिथि बार नक्षत्र योग कर्म कर्ण करांश ये सब जिनमें है वो पंचांग होता है। तो उसे तिथि अपने लिखनी चाहिए, तिथि याद करनी चाहिए, तिथि का प्रसार करो, हिंदी का प्रसार करो, संस्कृत का प्रसार करो। बोर्ड लिख दे देखे अंग्रेजी अंग्रेजी में बात करे तो ही तिथि तिथि याद नहीं के वो तारीख याद था तिथि याद नहीं। अरे तिथि याद हो चाहिए, तारीख भी याद करो। विदेशियों की भाषा सीखो, कई भाषाओं सीखने चाहिए जिससे कि अपना विदेशियों के साथ में व्यवहार वो अच्छी तरह से, व्यापार चले अच्छी तरह से, परंतु अपने हिंदी भाषा का भाषण होना चाहिए। अपनी ग्रामीण भाषा है वो भाषा छोड़नी नहीं चाहिए। बाहर बात करे सब अंग्रेजी में, निज भाषा बिसराई है, देखो जो महाराज आपने लीला जब दिखाई है। तो अपनी भाषा का प्रचार अपने गांव में करो और हिंदी में बोर्ड लिखो, जो लिखो सब हिंदी में। 50 वर्ष हो गए अभी तक तारीख और वही बोल रहे, तारीख हम याद रखो, भाषाएं और भी याद करो, परंतु अपना व्यवहार अपनी भाषा में सीधा सर जाने। हिंदी पढ़ने वाले बालकों से काम पड़ा, जवानों से काम पड़ा, संस्कृत अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी संस्कृत आते ही नहीं, हिंदी बोलना आता है, हिंदी में समझते नहीं। अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो तो उसको दुर्मना लगता है। इस वास्ते अपने अंग्रेजी का प्रचार न करे, हिंदी का प्रचार करो। और घर पर कोई भी आ जावे हरेक का सत्कार करना, क्योंकि साथ में अंदर जल साथ में लेकर थोड़ा ही आता है। चातुर्मास में गाया में खो जाया करती है, गाय दिखती है चलती है, दिखती है तो दिखता है हरा हरा हरा, तो गाय देखती है लीला अच्छा है ऐसे देख चली जाती है, तो वर्षा हो जाए थोड़ा नीला हो जाए शुरू, उस समय गाय बकरिया में खो जाती है, उसे ज्यादा विचार ढूंढने वाले आदमी आवे तो वे भोजन कहाँ करे। जैसे साधु संत को भोजन देने का मातम है, जो ही उसको देने का मातम है, क्योंकि वो साथ में तो भी गौ को ले आते हैं भाई, और देख दो दिन तीन दिन लग जाए अब कहाँ जावे कहाँ रोटी खाएगा, तो घर पर कोई भी आ जाए अन्नदान देना, अन्नदानम महादानम, अन्नदान है वो महादान है, अन्न के सामने कोई दान नहीं दूसरा, बड़ा बनाया भोजन देना है बहुत पुण्य की बात है, और अपनी रीति है सदा ही, अपने कोई नई रीति करनी है, अपने स्वभाव है इससे स्वभाव में अन्नदान करना, और रोजाना अपने बालकों को और जो वो सब लोग शिक्षा दे, परमात्मा की प्राप्ति बताओ, गीता रामायण का प्रचार करो, अच्छे अच्छे ग्रंथों का प्रचार करो, सत्संग का प्रचार करो, मंदिरों पर जाना, रोजाना मंदिर में जाना, नमस्कार करना, हर हमेश जैसे रोजी नहीं अपने भगवान को याद रह जाए, प्रभु को याद रखनी ये खास बात है, चलते फिरते भी भजन करना, एकांत में भी नित्यनम करना, और रोजाना भजन नित्य करना, हर समय भगवान को याद करो। तस्मा सर्वेशु कालेशु अंत काल लिखा गीता में, अंत काल भगवान याद है तो क्या करे, फिर सर्वेशु कालेशु महामनुष्य मेरा स्मरण करो हरदम, और वक्त पर काम भी करो, अर्जुन के सामने युद्ध था तो कभी युद्ध भी वक्त पर करो, पर सर्वेशु कालेशु महामनुष्य भगवान का स्मरण हरदम है, सुबह शाम दोपहर में रात्रि में हरदम भगवान का स्मरण करना, ये एक नियम बना लो, और ऐसा स्वभाव बढ़ जाए सब भाइयों को बहनों को बालकों को ये सारे इस काम में लग जाए, और घर का धंधा करना अच्छी तरह से, बहनों माताओं में छोटी बच्चियां है उन्हें भी सब सिखाओ, रसोई करना सीख जाए, पीसना धुना काम करना, घर का काम करना बच्चियों को सीखना चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, प्यारे काम भी सीखना है, जब ये ब्याह कर जाएगी रसोई नहीं बनावेगी तो माँ को गाली देंगी, मैंने ऐसा सुना है, महाराण ने सिखाया नहीं, महाराण ऐसा बात कहते हो, तो बच्चियों को सिखाना चाहिए जैसे वो कच्ची पकी रसोई सब बना सके, घर का काम कर सके, ऐसी लड़कियों बनाओ, और लड़कियों को सुधा कहो माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता, सात बार माँ सीता का नाम लो, सात बार कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता का नाम, ऐसे बच्चियों को सात सात बार ये नाम लिखो। अनुसुईया जी ने कहा है सीता तेरा नाम लेगी वे भी पति प्रधान हो जाएगी, श्रेष्ठ स्त्रियां बन जाएगी, तो बच्चियों को ये सिखाओ जो सीता जी को याद करे, कुंती माता को याद करे, कुंती माता जब तक हस्तिनापुर में रही पांडव बाहर रहे तो वो विदुर जी के पास रही, गांधारी के पास नहीं रही, अपनी जेठानी के पास नहीं रही, विदुर जी ने माँ की तरह बड़ा आदर से सत्कार से उनको रखा, तो इस वास्ते घर में प्रेम रखो, जेठानी देवरानी का प्रेम रहे, बहनों माताओं का प्रेम रहे, नंद भुजाई का प्रेम रहे, सासु ननंद आदि के साथ प्रेम रहे, आपस में स्नेह करो, और काम करो अच्छी तरह से, काम के बीच बताएंगे मैं कोई वो तो मैं करूँ वो कर मैं करूँ वो कर मैं करूँ, इसलिए काम धंधे में अपने आगे ही रखना, और आराम में दूसरों ने आराम आप करो काम में लो, ऐसा करने से आपस में प्रेम बढ़ता है, रोजाना अपने बड़ों के चरणों प्रणाम करना, माता बहनों को माता बहनों के बड़े चरणों शुभ नमस्कार करे, और जो जेठ है और ससुर है जो पूजनीय है आदरणीय है उनको दूर से नमस्कार करना, अपने पति के सिवाय दूसरे पुरुष को छुए नहीं, उन माताओं का तेज बढ़ता है। ऐसे भाई सज्जन है वे भी नमस्कार करें तो माँ के चरणों को शीर्ष स्पर्श करना चाहिए, माँ के चरणों में रोजाना नमस्कार करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में माँ का दर्द उनसे बताया है। पिता से 10 गुना कई जगह 100 गुना अधिक माँ का आदर करो, माँ का कहना मानो। राम जी भी वनवास में जाने लगे तो कौशल्या माता के हृदय में नमस्कार करने हो गए, तो उसने को पता नहीं था, उसने कहा बेटा जल्दी तुम स्नान कर लो, जल करो, भोजन करो, आज सारी निकलेगी, देरी हो जाएगी, भोजन में बहुत देरी है। इन माताओं के मन में ये आती है भोजन की, तो साथ में मंत्री पुत्र मनोकाल राम जी को तो वनवास का राजी हो गया, वनवास में पहुंचेंगे, माता के लिए नहीं गया। तो कुशलदा ने कहा तुम्हारे पिताजी ने वनवास जाने में कहा है, तो जन जाओ जान बड़ी माता। कितनी विशेष बात है, पति से विरुद्ध बात कह रही है, तुम्हारे पिता ने वनवास जाने से कहा है तो मैं कहता हूँ तुम यहाँ रहो, तो दोनों की बात माँ की बात माननी चाहिए, पिता की नहीं, बोझ विरोध हो जा तो मैं कहता हूँ तुम रहो। और जो पितु मात गए बन जाना, अगर छोटी माँ ने ये कह दिया है मन में जाना तो कारण शतावध समान तो 100 जो समान है, तो छोटी माँ का आदर ज्यादा करो। ऐसे ही गोद में जब कोई बालक तो उनको चाहिए कि गोद की माँ का आदर करे, जन्म की माँ से ज्यादा, जिससे ठीक हो जाए, नहीं तो कभी क्या करें, हमारा बेटा नहीं है, हमारा जया और बेटा होता मेरी बात मानता, ऐसी होती है। आजकल तो जया का भी कड़ा नहीं मानते, माँ बाप का कड़ा मानो, माता का पिता का कड़ा मानो, आज्ञा पालन करो, माँ बाप की आज्ञा पालन करने से भगवान राजी होते हैं, संत महात्मा राजी होते हैं, दूर दूर भी सुनेंगे ये अपने माता पिता के नमस्कार करने वाला है, माता पिता का आज्ञा पालन करने वाला है, तो संत महात्मा खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। संत माता को क्या मिला, संत माता धर्म के अधिकारी है, लोगों का कल्याण हो ये उनकी इच्छा रहती है, और माता पिता ने नमस्कार किया तो कल्याण होता है, जीवों का जिनसे कल्याण हो ऐसी बात सुन करके संत महात्मा राजी होते हैं। तो मुफ्त में संतों की आशीर्वाद मिले, उनकी कृपा मिले, इस बात से रोजाना माँ के चरणों में नमस्कार करना, माँ के चरणों को सिर से छू करके नमस्कार करना, दूसरी माँ के समान ही है, अपनी चाची है, ताई है, अपने बड़ा है, सबको नमस्कार करना, रोजाना नमस्कार करने का नियम ले लो, आज से नमस्कार करो, पहले ही कर रहे तो करते ठीक है, और नहीं तो आज से नमस्कार कर लो, बड़ों के सुनो नमस्कार करना, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में अवागुण मिटाए, कृष्ण शिखर प्रणाम दशाश्वमेधातुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणाम हुआ, भगवान को नमस्कार करना, पृथ्वी को नमस्कार करना, गाय और गाय को नमस्कार करना, सूर्य भगवान को नमस्कार करना, नमस्कार अभी मानो, रोज ना सूर्य भगवान को नमस्कार करना। क्यों तो नियम है कि सूर्य का दर्शन कर ही भोजन करते हैं, वर्षा के दिनों में कभी नहीं सूर्य देखो तो भोजन नहीं करते, ऐसा नियम कोई है देखो, नियम का मैं नहीं कहता, नमस्कार जरूर करो, सूर्य भगवान नमस्कार करो, गऊ माता को नमस्कार करो, गायों के पालन करने की बहुत आवश्यकता है, हरेक समय में गांवों की रक्षा करना, पर इस वर्ष में गायों मर गई बहुत सी, भूखा मरती मर गई, ऐसी ऐसी बात हुई है, वर्षा हुई वहां पर घास पैदा नहीं हुआ, गाय भगवान की लीला विचित्र है, वर्षा हुई उस जाओ वहां पर घास पैदा नहीं हुआ, घास के बिना गायों मर गई बहुत मर गई, सी हुआ ज्यादा ठंडी माँ बिचारी बच्चे मर गई, तो गऊ की रक्षा करना, यहाँ भी मैंने देखा घसड़ी बंधी हुई है। तो ऐसे घरों में गया रहे तो घर पवित्र होता है, गोमूत्र से गंगा जी बसती है। गंगा जी सब गौ को देख कर भगवान खुश हुए, मनुष्य शरीर और गऊ दो को देख करके ब्रह्मा जी पर भगवान राजी हुए कि ये अच्छी बनाई तुमने। तो गौओं के गौओं शरीर में सब देवता बसे, लक्ष्मी जी और गंगा जी एक उस मिजाज से देरी से आई कि जगह जगह सब रुक गई काम ऐसे। तो गोबर में लक्ष्मी जी का निवास, लक्ष्मी जी गोबर में और गोमूत्र में गंगा जी का निवास है। इस वास्ते कोई अशुद्धि हो गोबर लाओ, गंगा जल गोबर गोमूत्र लाओ विशाड़ो। भगवान कृष्ण को भी तू बूदा ले गई तो वहां पीछे छिड़क गया तो गाय ने पूछ ऊपर घुमाया और गोमूत्र स्नान कराया कि हमारा लाला शुद्ध हो जाए, अलाय भलाय सब दूर हो जाए। इस तरह से तो गोबर गोमूत्र पवित्रता से घर पवित्र होता है। इस बात से गायों का पालन करो, रोजिना गौ माता का दर्शन करो, नमस्कार करो। पहले हमारे जमाने में माताएं सुबह जल्दी उठ कर गायों की सेवा करती, पीसना पीसती, सब बालक सुनते तो बालक भगवान की लीला याद कर लेते। वो माताएं माहेरा गाती और पद गाती और पसीना पीसती थी, बालक माँ माँ करके वो गोदी में सो जाता, माँ चक्री चला रही है, बालक बच्चे गाय सुनते वे याद करे, बालकों को भगवान की लीला याद हो जाती। माता वही पद गाती, पद गाने से बालकों में संस्कार पड़ जाते। आजकल तो बालकों को याद नहीं है हमने सीता माता कौन कैसे हुआ ये पता ही नहीं है। एक भाई एक सूर की बात है कि सीता जी थी या राम जी की माता थी, बालक ऐसे अरदान है सभा उनको पता ही नहीं है कौन कैसे हुए। नहीं तो घरों में ये शिक्षा मिलती थी, माताएं शिक्षा देती थी ऐसे बालकों को राम जी की कृष्ण भगवान की लीला सुनाओ सुनाओ। बड़े एक बार हृदय मैया से लाला बोले कि माँ गीता कहानी सुनाओ, तो लगे बेटा कहानी सुनाओ सुनो रामायण सुनाओ। कहते राम जी थे दशरथ जी के बेटा, उनको ऐसे किया फिर उनके काम में कहानी सुना देगा, उन्होंने वनवास की कहानी सुनाई। वनवास में रहते थे वो तो एक दिन भाई वो सुनने में तत्पर हो गया, कन्हैया बड़े प्रेम से हाँ भैया सुनाओ। मैं सुनाया कि वो बंद में रहते थे वो आ गए एकदम रावण साधु बन करके, और रामचंद्र जी महाराज तो हंडके भी चले गए, लक्ष्मण जी चले गए, पैसे वो रावण ले गई सीता जी को ले आ, सीता चिल्लाई भाई कोई आवे में लगा बोले अरे लक्ष्मण लक्ष्मण धनुष धनुष धनुष धनुष। अरे लाल क्या हुआ यशोदा माने क्या हुआ और क्या क्या आया। और राम जी याद आ गए, लक्ष्मण को याद नहीं राम जी को, मैं कृष्ण हूँ उसे राम जी हूँ मैं, क्यों लक्ष्मण लक्ष्मण धनुष धनुष धनुष रावण ले जाता है सीता से ऐसे घर उठे। इस तरह से बालकों को कहानियां में भगवान की कथा सुनाओ जैसे बात इसी से सुन जाओ। आज अंग्रेजी पढ़े लिखे अंग्रेजी को नाम बता देंगे और सीता जी लक्ष्मण जी की बात ही जानते नहीं। एक बात है हमारे गांव घरों में एक माता है ना, ये माता है सबसे श्रेष्ठ वाली है। माँ का लक्षण सोगुणा आदि पूजनीय बताया, तो माँ गुरु का काम भी करे, दाई का काम करे, नाई का काम करे, धोबी का काम करे, मैत्र का काम करे, मैला उठा माँ उठावे घर वाले का, तो नीचे नीचे का काम ऊंचे से ऊंचे का काम माँ सिखावे, खाना पीना माँ सिखावे, बैठना माँ सिखावे, चलना फिरना माँ सिखावे। माता सबसे ऊंची मानी गई है, माता का नाम सबसे श्रेष्ठ बताया, सर्वदा पूजी माँ होती है। तो बालकों को ये शिक्षा हो जाए जैसे माँ का आदर करे। उम्र भर बूढ़ी माताएं है घर में, बूढ़े बूढ़े पिता है जो वृद्धावस्था में है उन वृद्धों की सेवा करना, सेवा करने से प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, धर्म बढ़ता है, भगवान राजी होते हैं। जो माँ बाप की सेवा करते हैं वे भगवान राजी होते हैं, महात्मा राजी होते हैं। इस वास्ते घर में बड़ों की सेवा करो, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, आनंद से रहो, मौज से। लड़ाई झगड़ा हो जाए तो शाम को इकट्ठे होकर रोजाना कीर्तन करो, नहीं तो रविवार रविवार करो, जो आपको समय मिले शाम को रात्रि में आध घंटा घंटा भगवान नाम का जप करो, कीर्तन करो, उसमें नमस्कार कराओ और माफी मंगाओ और दिन में कोई बोलता हो जाए तो अच्छा दो। अरे नमस्कार करने का नियम ले ले तो नमस्कार करने में लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई हो जाए नमस्कार करते ही मिट जाएगी नमस्कार। इस वास्ते घरों में स्नेह रखो, ऐसे ग्रस्त का घर का नियम नहीं बो। काम धंधा आपने देना, चीज वस्तु दूसरों को देना, आराम औरों को देना, परिश्रम अपने करना, न्याय अपने मन करना, क्षमा दूसरों को करना, ऐसे आपस में बर्ताव करो तो अपना सब जीवन सुधर जाए, जीवन पवित्र हो जाए, अपने घरों में लड़ाई हो ही नहीं ऐसा पवित्र हो जाए। और धर्म का प्रचार हो और हिंदी भाषा का प्रचार हो अपने गांव में, इस तरह से आप सभी सब घरों में अच्छी अच्छी बातें सीखो। पुराणों की बातें पद्म पुराण में कथा आती है कई, जो छोटे छोटे बच्चों को बताए क्या करती, हमने बचपन में बातें सुनी, वे देखी तो पद्म पुराण बहुत आता है। झाड़ू के ऊपर मत बैठो, थली है उसे मत बैठो, चक्की के ऊपर मत बैठो, ऐसे वे बात। मैं तो उसी के गांव में छोटे छोटे बालक सब समझते हैं, तो पद्म पुराण ऐसी बताई, पद्म पुराण निकलाने कल्याण गीता प्रेस से, तो वो संशोधन काम किया तो वो मैं बोलता था, मैं तो शेर जी संशोधन करते थे जयदास जी, वो पद्म पुराण निकला तो उसमें ऐसी ऐसी बातें बताई। एक बात बताई, मैंने पूछा शेर जी बात आई कि प्यास लग जाए तो सरोवर में पानी चलते रहे और सरोवर में पानी पीना तो मैं मसू थोड़ी मिट्टी निकाल देने की रोजी रही, तो ऐसा क्या मतलब है। तो शेठ जी ने कहा कि भाई पुण्य का पान पान पानी यू पीवे, इसे बूटी खोदते हैं अच्छी तरह से नजराई बनाते तो पानी इकट्ठा होता है, तो पानी पियो तो थोड़ी मिट्टी भी निकाल दो, इसका ये मतलब है। मैंने पूछा ये क्या बात है, तो शेठ जी ने बताई बात। तो इस तरह से अपना काम छिड़ते करेगा सभी भाई, इस तरह से अपने ठीक ठीक काम करो। अब समय थोड़े में कितनी बात होता है थोड़ी बता दे, और ये बता छोटी छोटी अब सीखो छोटी वाली बात बताओ, छोटी वाली बात है। आज देखो मैं सही करो ज्यादा आदमियों के छोटी नहीं है, घर में बैठा हूँ लंबू समान बन गया, घर में बैठा ही सही बन गया। अरे अपने धर्म का पालन करो, आप ही कम से कम सोचाई रखो, चोटाई नहीं चोटी नहीं रखे तो उसका पानी लग जा, पानी को बड़े लोगो पानी दो, पानी को पेटे दे पिंड देवा पानी लगे, इस बात चोटी रख रही। चोटी का ऊपर पितृ लोग से संबंध है, इस वास्ते चोटी जरूर रखो, दान पुण्य आदि संध्या गायत्री निर्भर थी। क्यों जिन्हें वो देखी है मैंने चोटी नहीं, जिंदगी छोटी नहीं, बड़ी आश्चर्य बात है। शिकार सूत्र खास चीज है, ये खास चीज छोटी नहीं, इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है छोटी रखाओ। जिन्हें कल्याण जो अधिकार नहीं हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन जो जन्म ले हुए दूजो नहीं, तो छोटी तो सभी सभी हिंदू मात्र जोड़ी चाहिए, तो आप में नहीं हो तो शुरू कर दो। अरे माताओं से कहना है छोटे छोटे बच्चों को छोटी रखाओ, माँ कह देगी वो बात मानेगी, माँ का असर पड़ता है। एक घर भिक्षा गया तो एक छोटी बच्ची वो मुझे मैंने बोले बाबा जी ते कान काटो, नहीं भाई मैं तो खुद ही काटो, नहीं मेरी माँ कहती काटो, माँ कह कान काटो शायद तो थे कान काटो, मैं भाई कान क्या करूं, मारी माँ कहती तो माँ के बाबा फिर माँ कहती ठीक है, इस बात से माताओं को अच्छी शिक्षा दे रही सब हमारे काम करो। अब सुनाओ भाई तुमको सुनाओ सुनाओ, समय ज्यादा हो गया, जाना है आगे गाड़ी।